रिसोर्ट था, उस रिसोर्ट में मैं शिविर लेता था। शुक्रवार शनिवार रविवार शिविर होता था, बाकी दिन मैं फ्री रहता था। तो ऐसे एक बार प्रेस के पत्रकारों का शिविर लिया, और पत्रकारों का शिविर हुआ, अच्छा ध्यान हुआ, अच्छा मेडिटेशन हुआ, अच्छी अनुभूतियाँ हुई। तो एक पत्रकार मुझे मिलने के लिए आई शिविर समाप्ति के पश्चात। हम ऐसे ही बाहर गार्डन में बैठे थे, बोले स्वामी जी मुझे अनुभूति हुई, मुझे अनुभव हुआ, आपके सानिध्य में अनुभव हुआ, और मैंने कुछ नहीं किया फिर भी वो अनुभव हुआ, केवल आपके साथ मैं 3 दिन रही बस उसमें अनुभव हुआ। लेकिन ये बात मैं मेरे सारे पत्रकार बंधुओं को कैसे समझाऊं कि 3 दिन मैं उनके साथ रह करके मुझे अनुभूति प्राप्त हुई, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ और मैं अंतर्मुखी हो गई, ये मैं उनको कैसे समझाऊं कि वो आपके सानिध्य में घटित हो सकता है, ये कैसे समझाऊं, आप कुछ अलग हो, आप कुछ विशेष हो, ये कैसे समझाऊं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, वहां ना वेल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसका एक उच्च शिखर था, उस उच्च शिखर की तरफ इशारा करके मैंने कहा, उस उच्च शिखर पे प्रत्येक व्यक्ति चढ़ना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि उस उच्च शिखर तक पहुंचे, लेकिन एक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से अपने प्रयास से 60 साल में उस उच्च शिखर पे पहुंचा है, और वो उच्च शिखर पे बैठा नहीं रहा, सब लोग जो गए ना वो उच्च शिखर पे पहुंचने के बाद में बैठ गए, क्योंकि वही उनका लक्ष्य था, वही टारगेट था। इस व्यक्ति का वो टारगेट नहीं था, उसका टारगेट था सब लोग पहुंचे। तो उस व्यक्ति ने वहां पहुंच करके वहां बैठा नहीं रहा, वहां धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे नीचे आया, नीचे आते आते एक रास्ता बनाया, रास्ते के कांटे हटाए, रास्ते के पत्थर हटाए, और हटाते हटाते हटाते हटाते हटाते नीचे आए, और नीचे आकर के उसने एक गेट बनाया और गेट के पास बैठा हुआ था, और उसके बाद में उस पहाड़ के उच्च शिखर पे कहीं से भी पहुंचा जा सकता है, पहाड़ पे कहीं से भी चढ़ा जा सकता है। लेकिन वो लोगों को कहता था, इस गेट के अंदर से आप जाओ, ये जो पगडंडी बनी हुई ना, ये पगडंडी सीधे उस उच्च शिखर तक जाती है, मैं उस उच्च शिखर तक जाकर के आया हूँ, मैंने रास्ते के सारे कांटे हटाए, मैंने रास्ते के सारे पत्थर हटाए, और मेरी इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य उस उच्च शिखर तक पहुँचे जो वहाँ पहुँचना चाहता है। तो उसकी बातों पे सत्य था, उसके बातों में सच्चाई थी, लोगों को लगा ये वो व्यक्ति है जो जाकर के आया है, कह रहा है मैं जाकर के आया हूँ, तो उसके ऊपर विश्वास रख के लाखों लोग उस गेट में से उस उच्च शिखर तक पहुँचे। और शिखर पर पहुँचने के बाद में वो पगडंडी पगडंडी नहीं रही, पगडंडी एक बहुत बड़ा हाईवे हो गई, क्योंकि लाखों लोगों ने उस पगडंडी को अपनाया है। तो पहाड़ पे तो कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, किसी भी दिशा से चढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर उस पगडंडी से चढ़ते हैं तो आप उस मार्ग को चुन रहे हैं जिस मार्ग को लाखों लोग अपना चुके हैं, तो उस पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ के मिट्टी में कोई अंतर नहीं, पहाड़ की मिट्टी और पगडंडी की मिट्टी समान है, एक जैसी, कोई अंतर नहीं दोनों में, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से तू और मैं दोनों समान हैं, हम दोनों के शरीर समान हैं, तुझे भी दो हाथ हैं, मेरे को भी दो हाथ हैं, तेरे को भी दो पैर हैं, मेरे को भी दो पैर हैं, तेरे में भी खून बहता है, मेरे में भी खून बहता है, हम दोनों में शरीर की पूर्णतः समानता है, लेकिन अंतर आत्मा का है, मेरे भीतर वो आत्मा है जो आत्मा आज लाखों लोगों के साथ जुड़ी हुई है, और लाखों लोग इस आत्मा के साथ जुड़े हुए, तेरे आत्मा के साथ नहीं जुड़े, बस ये दोनों में यही अंतर है, जैसे मिट्टी पहाड़ की मिट्टी और पगडंडी की मिट्टी में कोई अंतर नहीं, पगडंडी की मिट्टी वह मिट्टी है जिस मिट्टी को लाखों लोगों ने अपनाया है, ठीक उसी प्रकार से तेरे सामने जो बैठा है वो शरीर सामान्य है, उसके भीतर वो आत्मा है जिस आत्मा को लाखों लोगों ने अपनाया है, इसके भीतर वो आत्मा है जिस आत्मा का संबंध लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं के साथ है। इस शरीर में वो आत्मा है जिस आत्मा साथ अकेली नहीं है, उसके साथ में लाखों विश्व भर की पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामुता है। तो तू उस आत्मा के समक्ष बैठी हुई है, एक बहुत बड़ी सामूहिकता के साथ बैठी हुई है, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी के साथ बैठी हुई है। तो तू मेरे शरीर को मत देखे, मेरे शरीर के भीतर की उस आत्मा को देख जो आत्मा एक बहुत बड़ी सामूहिकता अपने साथ लिए हुए हैं। तो तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं, बस अंतर है सामूहिकता का, अंतर है कलेक्टिविटी का। पहाड़ की मिट्टी और पगडंड की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, अंतर है अपनाने का। उस वो रास्ते को लाखों लोगों ने अपनाया, पहाड़ पे से लोग चढ़े नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से गुरु कोई अलग नहीं होता, गुरु के भीतर की आत्मा अलग होती है। उसके उस आत्मा के साथ में लाखों आत्माओं की सामूहिकता रहती है, कलेक्टिविटी रहती है, ये उसकी विशेषता, ये उससे अलग है। दूसरा, आपने ना आपके जीवन में किसी की आध्यात्मिक प्रगति होते हुए देखी होगी, आपने आपके जीवन में किसी को शांत चित्त देखा होगा। खूब सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है फिर भी वो व्यक्ति शांत है, ऐसा आपने देखा होगा। और वो देख करके आपको लगा हुआ ये व्यक्ति इतने डिस्टर्बेंस में है, इतने कोलाहल में कैसे शांत रह सकता है, ये व्यक्ति इतने सारे कार्य कैसे शांति से कर सकता है, इस व्यक्ति के हाथ से इतने सारे कैसे सफलता से घटित हो जाते हैं, ये सब देखा होगा आपने आपके जीवन में। और देखने के बाद में आपके अंदर भी एक इच्छा हुई होगी, सुप्त इच्छा, अंदर की इच्छा, काश ऐसा व्यक्ति मैं होता तो, काश ऐसी स्थिति मुझे प्राप्त होती तो, कि जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है और पाने के लिए कुछ भी नहीं बचा रहा है, ऐसी स्थिति काश मुझे मिलती तो। उस व्यक्ति को मिली, उसको देख करके आपको प्रेरणा हुई है, एक समाधान की स्थिति, एक पूर्ण समाधान की स्थिति। एक व्यक्ति को देख करके आपको पैदा हुई कि वो व्यक्ति को परमात्मा प्राप्त हो चुका है, उस व्यक्ति की परमात्मा की खोज समाप्त हो गई है, जीवन का सबसे बड़ा समाधान मैंने परमात्मा को पा लिया है, ये समाधान उसे प्राप्त हुआ है। उसको देख करके आपके अंदर इच्छा हुई कि आपको भी वो पूर्ण समाधान मिले कि मैंने परमात्मा को पा लिया है, मैंने परमेश्वर को पा लिया है। ये समाधान मिलने के बाद में सारा चित्त बाहर जाना बंद हो जाता है और भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ऐसे कई व्यक्ति आपके जीवन में आए होंगे और उनको देख करके आपको प्रेरणा मिली होगी कि अरे मैं तो इन झंझटों में लगा हुआ हूँ, मैं तो दुनिया भर के व्यवहारों में लगाए हूँ, अभी तक शांति नहीं मिली, मैं तो शांति की खोज में सालों से भटक रहा हूँ लेकिन शांति नहीं मिली। लेकिन उस व्यक्ति को शांत देख करके आपको लगता है उसको मिली तो मुझे भी वो आत्मशांति मिलना चाहिए। तो ऐसी प्रेरणा लेकर के जब आप शरीर से प्रयत्न करते हो तो नहीं मिलता, आप कर्मकांड करते हो, पूजा पाठ करते हो, खूब करते हो कि कहीं शांति मिले, थोड़े देर के लिए शांति मिलती है, थोड़े समय के लिए मिलती है लेकिन परमानेंट नहीं मिलती। फिर आप सोचते हो ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे आपको शांति मिले। जब मनुष्य के ना शरीर के सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं तो प्रार्थना का जन्म होता है, फिर आप परमात्मा को प्रार्थना करते हो, हे परमात्मा मुझे भी मेरे जीवन में वो संपूर्ण समाधान प्राप्त हो, जो समाधान प्राप्त होने के बाद में मेरे जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी न हो। हे परमात्मा मुझे वो शांति प्राप्त हो जो शांति की मैं जीवन भर खोज करता रहा, हे परमात्मा मुझे वो परमानंद प्राप्त हो जो परमानंद पाने के लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा। ऐसी जब प्रार्थनाएं आपके भीतर से निकलना प्रारंभ हो जाती है तब आपके जीवन में एक घटना घटित होती है। उसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने पहाड़ के ऊपर एक खूब सुंदर बंगला बनाया, उस बंगले में सारे लाइट के इंस्ट्रूमेंट हैं, इलेक्ट्रिक सिगड़ी है, फ्रीज है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, सब इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर है, लेकिन बिजली का कनेक्शन ही नहीं, जबकि पावर हाउस आपके सामने है, आपके बंगले के सामने पावर हाउस है, उसके बावजूद भी कनेक्शन ही नहीं है पावर हाउस से, कनेक्शन नहीं है तो सारे बिजली के इंस्ट्रूमेंट बेकार है। फिर क्या होता है, रात होती है, रात को आप खिड़की से झांक करके देखते हैं, दूर 1 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी के अंदर लाइट जल रहे हैं, और वो देख करके आपको भी इच्छा होती है, इतने दूर 1 किलोमीटर झोपड़ी में लाइट जल रहा है, मेरे भी घर में लाइट जलना चाहिए, मेरे भी घर में उजाला होना चाहिए, आप इच्छा करते हैं। और उसके बाद में आप पावर हाउस को एक चिट्ठी लिखते हैं कि मेरे को भी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दिया जाए। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के पश्चात पावर हाउस से एक इलेक्ट्रिशियन आता है, वो इलेक्ट्रिशियन आकर के आपके बंगले के लाइट से उसका कनेक्शन कर देता है, और उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है, और चला जाने के बाद में आपके घर में कितने लाइट जलाने के हैं वो आपके ऊपर निर्भर है, आप चाहे तो 0 बल्ब जलाएं, आप चाहे तो 15 का बल्ब जलाएं, आप चाहे तो 40 का बल्ब जलाएं, आप चाहे तो 100 का बल्ब जलाएं, आप चाहे तो फ्लड लाइट लगा दें, और आप चाहें तो मेन स्विच ऑफ करके रखें। ये जो कुछ करना है ना वो आपको आपका ही करने का, वो इलेक्ट्रिशियन नहीं करेगा, इलेक्ट्रिशियन चला जाएगा, उसको अन्य बंगलों में लाइट के कनेक्शन देने के हैं। बस इसी उदाहरण से समझ लो, पावर हाउस साक्षात परमात्मा है, परमेश्वर है, आपका बंगला देहरूपी बंगला है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन यानी गुरु वो माध्यम है, जो माध्यम आकर के आपके घर में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन करता है, यानी अनुभूति कराता है, आत्म साक्षात्कार कराता है, आपके देह का कनेक्शन साक्षात परमात्मा से जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद में फिर नियमित ध्यान करके, नियमित मेडिटेशन करके आप आपके ही बंगले में लाइट झगमगा देते हैं, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश, लेकिन आपके बंगले में प्रकाश तब होगा जब आप ध्यान साधना करेंगे, आप चाहेंगे कि वो गुरु आकर के आपकी ध्यान साधना वृद्धिगत कर दे, वो कभी संभव नहीं है। इलेक्ट्रिशियन आकर आपके घर के लाइट के बटन थोड़ी दबाएगा, आपके लाइट आपको ही जलाना होंगे, आपका घर आपको ही प्रकाशित करना होगा, गुरु का रोल खत्म। उसके बाद में उसका रोल केवल इतना ही था कि आपका कनेक्शन परमेश्वर से कर दिया, वो भी इसलिए कि आपने प्रार्थना की थी, आप गिड़गिड़ाए थे कि आपको आत्म शांति चाहिए थी, आपको आत्म आनंद चाहिए था, आपने रिक्वेस्ट की थी पावर हाउस को, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रिशियन भेजा और आपके देह रूपी बंगले का कनेक्शन करा दिया। उसके बाद में गुरु का रोल समाप्त हो गया, गुरु चला जाता है। ये ध्यान रखो, गुरु ना हाईवे है, हाईवे रहता कि नहीं, हम देखते हैं बड़े बड़े हाईवे बने हुए हैं, वो हाईवे के ऊपर क्या होता है, क्या फ़ायदा है अपने को? हाईवे का फायदा है एकदम तेजी के साथ, स्पीड के साथ हम अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, गाड़ी को भगा सकते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, गली में से एक सामने कोई कुत्ता आ जाए, बिल्ली, ऐसे प्रकार हाईवे पे नहीं होते, हाईवे एकदम क्लियर रहता है, छोटे ऑब्स्टिकल रहते ही नहीं है, और एकदम स्पीड बन जाती है, और एक स्पीड से हम एक गांव से दूसरे गांव आसानी से कई घंटों के अंदर पहुंच जाते। लेकिन वो हाईवे किसी के भी घर तक नहीं जाता, कभी देखा है कि किसी, वो बोले नहीं हाईवे पे मेरा घर है आ जाना, ऐसा देखा है क्या? नहीं देखा, क्योंकि हाईवे पे किसी का घर ही नहीं रहता है, आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं, किसी का घर हाईवे पे नहीं है। हाईवे को एक समय एक क्षण छोड़ना ही पड़ता है, और छोड़ने के बाद में फिर छोटी छोटी गलियों से, छोटी छोटी गलियों से पहुँचते पहुँचते अपने कॉलोनी में पहुँचते, फिर अपने घर में जाते। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी हाईवे है, गुरु का सानिध्य, गुरु का साथ कुछ समय के लिए लो और उसके बाद में अपनी प्रगति करो, अपना प्रोग्रेस करो, और प्रोग्रेस करने के बाद में आत्मनिर्भर बनो। या हाईवे पे दो बातें सीखो, एक तो तुम्हारी तेजी के साथ आध्यात्मिक प्रगति होगी, क्योंकि गुरु के साथ में बहुत बड़ी सामूहिकता है, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी है, तो आपकी प्रगति होगी, आपका प्रोग्रेस होगा। दूसरा, इसी पीरियड में, इसी कालखंड में, इसी समय में आप अपने आत्मा के साथ दोस्ती कर लो, आप अपने आत्मा को गुरु बना लो। आत्मा को गुरु बनाओगे तो क्या होगा, पतली पतली गलियों में से वो आपको निकाल के ले जाएगी, और आपके अंत समय में आपके साथ आपकी आत्मा ही होगी। इसीलिए हाईवे शरीर का गुरु का है। और दूसरा, हाईवे के ऊपर कभी अपन गाड़ी खड़ी करके रखते हैं क्या, अरे कितना मस्त पहाड़ दिख रहा है, कितना अच्छा तालाब दिख रहा है, चलो रुक तो ही मस्त पिकनिक मनाएंगे, ऐसे गाड़ियाँ रुक करके वहाँ पिकनिक करते क्या? ऐसा रुकेंगे तो पुलिस वाले आके डंडे मारेंगे। हाईवे पे रुका नहीं जाता। उसी प्रकार से गुरु को भी चिपको मत, गुरु के भी पास मत आओ, पास आने का कोई जरूरत नहीं है। गुरु को पकड़ो मत, गुरु का यूज़ करो, उपयोग करो, उपयोग करके अपने स्थान पे पहुँचो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। आसपास मत रहो, आसपास मत मंडराओ, कुछ नहीं हो सकता। हुआ ना, अभी गुरु पूर्णिमा में मथुरा से एक साधिका ने मुझे पत्र लिखा, स्वामी जी आपका दर्शन करने की मेरी खूब इच्छा है। मैंने उसको उत्तर दिया, जिंदगी भर मत करना, क्योंकि जिन्होंने दर्शन किया, जो पास में बैठे हो, क्या ले पाए हैं, मुझे तो उनमें कोई प्रगति नहीं दिख रही, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही। तो तू दूर बैठी है, अच्छी तुझे अनुभूतियाँ हो रही है, अच्छा तेरा अनुभव आ रहा है, तू सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़िए, साधना के शरीर के साथ जुड़िए, उसी से जुड़ी रहे ना। पास आने की क्या जरूरत है, पास आने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु के आसपास माया होती है, उस माया के अंदर आपका ध्यान उधर जाएगा ही नहीं जिधर आपका ध्यान जाना चाहिए। आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छे क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के गायक थे, वो गायक का एक ही नियम था, वो बोलते थे मेरे सामने आगे की जो रो है ना, उस रो में केवल उन्हीं लोगों को बिठाओ जिनको शास्त्रीय संगीत समझ में आता है, उनको ही बिठाओ, बाकी छोटे ऐसे बच्चों को मत बिठाओ जिनको समझता नहीं। क्यों करते थे वो? इसलिए करते थे, जब वो गाते थे, कोई राग गाते थे ना, तो उनके एक्शन, उनकी क्रियाएं, उनके हाथ से ऐसी अंग विक्षेप होते थे कि वो अंग विक्षेप देख करके बच्चे हंसते थे। क्यों? क्योंकि वो अंग विक्षेप को देख करके उनका ध्यान उनके शरीर के ऊपर है। बच्चों को गाने का नॉलेज नहीं है, गाने का ज्ञान नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर गुरु के आत्मा पे चित्त रखना आपको आ गया है, प्रैक्टिस करो ना। गुरु के पास अगर जा रहे हो तो गुरु के आत्मा के ऊपर, गुरु के एनर्जी के ऊपर, गुरु की ऊर्जा के ऊपर अगर आपको ध्यान रखते आ रहा है, आपका चित्त रखते आ रहा है, आपको अंतर्मुखी होते आ रहा है, तो गुरु के पास में आओ, अन्यथा गुरु के पास बिल्कुल मत आना, कभी आना मत, दर्शन भी मत करना कभी, दूर रहो। जितने दूर रहोगे उतनी अच्छी आध्यात्मिक प्रगति करोगे, उतना अच्छा प्रोग्रेस करोगे। विश्व में कई ऐसे देश हैं, मैं आपको पेरू का उदाहरण देता हूँ, मैं पेरू आज तक कभी जिंदगी में गया नहीं, वहाँ पे आज 8 साल से सेंटर चल रहा है, 60 साधक हैं, रेगुलरली ध्यान करते, रेगुलरली मेडिटेशन करते, जबकि मैंने उनको देखा नहीं, उन्होंने मेरे को देखा नहीं। तो क्यों? वो उस साधना के शरीर के साथ जुड़े, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े, वो ज़्यादा अच्छा है ना, तो उनका चित्त इस शरीर के ऊपर आता ही नहीं है। इस शरीर से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, शरीर के पास आने की कुछ आवश्यकता नहीं। दूसरा, शरीर के पास आकर के उल्टा अहंकार होता है, बेकार का ईगो होता है, और बाद में साधक भटक जाते हैं और मेन बात क्या है वही भूल जाते हैं। हुआ था ना एक बार सिंगापुर में एक होटल है, उस होटल में सब लोग भोजन के लिए जाते हैं, अच्छा शाकाहारी भारतीय भोजन मिलता है, और वहाँ विशेषता क्या मालूम है, बिल वगैरह कुछ नहीं है, यानी आप आराम से एक संस्था चला रही है उसको, आप आराम से खाना खाओ, फिर आपकी जो इच्छा हो वहाँ डोनेशन दो, बाकी आपके सामने कभी कोई बिल नहीं आएगा। तो सिंगापुर के कुछ साधक मुझे वहाँ लेकर के गए, खाना खाने के बाद में फिर वो कुछ तो डोनेशन देने के लिए वहाँ मैनेजर के पास गए थे, तो उनको डोनेशन दिया, फिर उन्होंने अपनी कॉलर ऊपर करते हुए बोले, हम हमारे गुरु को लेकर आए। तो मैनेजर ने उनको जूते मारना चालू किया। उनको लगा गुरु को लेके आए तो ये हमारा और रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे। वो मैनेजर ने उनको जूते मारना चालू किया